बातें कर कर के हंसना, भीड़ में भी तन्हा सा लगना, बज रही है जल तरंगे सांसों के दरमियां, मन बावरा तुझे ढूंढता, मन बावरा रातें मेरी, इल्तजाए दीद लेकर भटके आंखें मेरी, उनसियत के ख्वाब चुनकर कटती रातें मेरी, भटके आंखें मेरी, मीलों लंबे ये फासले हैं, बस तसव्वुर के सिलसिले हैं। मांगता।